ne kadar şendik, ne kadar şendik. Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik. Şendik ikimizin mesul olmak emeli vardı, emeli vardı. Eceli vardı.